Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Гэтымі днямі ў нашай бібліятэцы выйшла ў свет кніга «Акцэнты свабоды». Сюды ўвайшлі выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 і па сёлетні год. Гэтымі днямі ў эфіры гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння трэці выпуск «Акцэнтаў свабоды». Перадачы з раздзелу кнігі «На ўсход ад шляху». Слова вядучаму перадачы «Праскі акцэнт» аўтару кнігі Юрыю Дракахрусту. У якой ступені беларусы схільныя да інтэграцыі з Расіяй і з Еўропай? Чым яны адрозніваюцца ў сваім геапалітычным выбары ад украінцаў? З кім хочуць аб'ядноўвацца расейцы? Нагодай для перадачы ў чэрвені 2005 году стала параўнальнае сацыялагічнае даследаванне геапалітычных прыярытэтаў народаў трох краінаў. Дадзеныя даследаванні былі асабліва паказальнымі на фоне аглушальнага выніку рэферэндумаў, на якіх французы і галянцы сказалі не еўрапейскай канстытуцыі. Пра інтэграцыю на ўсходзе і на захадзе Еўропы 4 гады таму разважалі ў праскім акцэнце з Менску філёзаф Александр Грыцанаў і тагачасны намеснік дырэктара Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Уладзімір Дорахаў, з Кіеву дырэктар Міжнароднага інстытуту сацыялогіі Валер Хмялько, з Москвы дырэктар ВЦИОМ Валер Фёдараў. Па-першае, трэба сказаць, што адказы на пытанне пра інтэграцыю істотна мяняюцца ў залежнасці ад фармуліроўкі пытання. Скажем, калі мы пытаемся, ці хочаце вы інтэграцыі Беларусі ў Еўразвяз, атрымліваем адны лічбы. Калі даём апытанным магчымасць выбраць паміж інтэграцыяй у аб'яднаную Еўропу і інтэграцыяй з Расіяй, заўважальна іншая, значна ніжэйшая. Калі ж дадаваць яшчэ нейкія магчымасці, скажам, вяртанне ў СССР як варыянт адказу, то колькасць прыхільнікаў аб'яднання хоць з Еўропы, хоць з Расіяй яшчэ больш зменшыцца. У нашым апошнім травеньскім апытанні 48% з той ці іншай ступенню упэўненасці высказаліся за далучэнне Беларусі за Еўразвязу. Гэта вельмі ўнушальная лічба, асабліва калі ўлічыць, што з той ці іншай ступенню пэўнасці высказалі супраць гэта толькі крыху болей за траціну, 35%. Паводле нашых апытанняў, грамадскае імкненне далучыць Беларусь да Еўразвязу было найбольш моцным пры канцы 2002 году. Тады за гэта высказваліся нават 60% апытаных. Але і падчас іншых апытанняў колькасць прыхільнікаў еўраінтэграцыі вагалася каля 50%. Здавалася б, гэтыя дадзеныя сведчаць пра выразную перавагу праеўрапейцаў. Але насамрэч гэта не так. Калі мы задаём пытанне, чаму вы аддалі перавагу інтэграцыі з Еўразвязам ці з Расіяй, колькасць прыхільнікаў еўрапейскага вектару істотна зніжаецца. Напрыклад, у нашым леташнім лістападаўскім апытанні 30% адказалі, што аддаюць перавагу аб'яднанню з Расіяй, 20% уступленню ў Еўразвяз, а яшчэ амаль 20% хацелі б і таго, і іншага. І калі пытанне ставіцца рубам, тое ці тое, колькасць прыхільнікаў інтэграцыі з Расіяй узрастае да 49%, а з Еўразвязам да 33%. Нягледзячы на істотную адрознасць палітыкі Беларусі і Украіны, на супрацьлеглыя геапалітычныя прыярытэты, дэклараваныя лідарамі абедзвюх краінаў, стаўленне да інтэграцыі на захад і на ўсход украінцаў і беларусаў насамрэч даволі падобнае, гаворыць дырэктар Кіеўскага міжнароднага інстытуту сацыялогіі Валер Хмялько. Хочуць мати сваю державу, це однозначно, це більшість за це. Тое, што украінцы хочуць мець сваю державу, гэта однозначно, за гэта большасць. Але гэта не выключае магчымасці ўваходжання нашай державы да іншых міждзяржаўных аб'яднанняў. Тут усё залежыць ад таго, як ставіцца пытанне. Адна справа, калі мы ставім пытанне, ці згодна вы з тым, каб Украіна ўвайшла ў еўрапейскі звяз, то крыху больш паловы, 52% пагачаюцца з такім выбарам. Але калі мы ставім пытанне, у якім саюзе дзяржава было б лепш жыць народу Украіны, у Еўразвязе ці ў саюзе Расіі і Беларусі, то каля 40% аддаюць перавагу Еўразвязу і каля 50% усё ж саюзу Расіі і Беларусі. Іншыя вагаюцца выбраць. Як бачым, падабенства навідавоку. Калі пытанне ставіцца рубам, у абедзвюх краінах ад траціны да 40% за захад, амаль палова за ўсход. Правда, украінцаў толькі пытаюць пра беларуска-расейскі саюз, а беларусы ўжо там. І спадар Дорахаў, і спадар Хмялько распавядалі пра дадзеныя сваіх даследных цэнтраў. Вернемся да апытання «Еўразійскі манітор», выканаўцам якога ў Расіі быў усерасейскі цэнтр вывучэння грамадскай думкі. Говорить его директор Валер Федоров. Ну, здесь наблюдается некоторый максимализм в намерениях россиян. Тут назирается певный максимализм у намерах россияцев. Ці все, ці нічого. Усе гэта в дадзеным выпадку адроджаны Савецкі Саюз. Але ўсе разумеюць, што казаць сёння пра гэта фантазіі. Людзі цвяроза да гэтага ставяцца і разумеюць, што толькі цуд можа вярнуць нас усіх туды. Але калі ў якасці альтэрнатываў гэтаму залатому веку, гэтаму хутчэй за ўсё незваротнаму мінуламу, прапаноўваюцца іншыя формы інтэграцыйных аб'яднанняў, гэта для расейцаў занадта мала. Другі аспект палягае ў тым, што зашмат было спробаў аб'яднацца. Занадта было розных формаў – і СНД, і Еўразэс. Вось цяпер адзіная эканамічная прастора з'явілася, але вельмі мала рэальнай інтэграцыі. Ёсць і трэці чыннік. Гэта тое, што для расейскай палітычнай эліты, якая ўзнімае на шчыт усе гэтыя інтэграцыйныя праекты, галоўным з'яўляецца вонкавы кірунак. Нашыя палітыкі вядуць працу з беларускімі, казахскімі, украінскімі палітыкамі, але яны мала працуюць з уласным электаратам, мала тлумачаць неабходнасць і мэтазгоднасць інтэграцыі, мала гавораць пра тое, як яна адаб'ецца на жыцці людзей, калі яна адбудзецца. Вынік той, які мы зрабілі па выніках даследавання, што Расія, ядро, рухавік інтэграцыйных праектаў, сёння на роўні грамадскай думкі ў найменшай ступені гатовая да рэалізацыі такога аб'яднання. В найменшай ступені гатова к рэалізацыі такого аб'яднення. Чарговае святкаванне дзіўнага дня рэспублікі ў ліпені 2007 году стала нагодай для размовы пра рэчы больш глыбокія, пра тое, як збудаваная беларуская дзяржаўная ідэалогія, як ва ўмовах цяперашняй улады ці насуперак ёй, а можа і дзякуючы ёй, фармуецца беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, якой яна будзе пасля, калі Лукашэнка сыдзе з гістарычнай сцэны. Што будзе пасля Лукашэнкі? Ці можна збудаваць нацыю на каштоўнасцях супольных з іншай нацыяй? Ці ёсць у Беларусі супольныя грамадскія інстытуты, на якіх можна будаваць грамадзянскую нацыю? На гэтыя тэмы 9 ліпеня 2007 году спрачаліся пісьменніца Святлана Алексіевіч, грамадскі дзеяч Пётр Садоўскі і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Звычайна, нацыянальная ідэнтычнасць, ну гэта паводле вызначэння нешта асобнае, унікальнае, будуецца на такіх жа унікальных, асобных ад іншых каштоўнасцях, гістарычных, культурных падзеях. Ну, скажам, французы святкуюць все-таки сваю французскую рэвалюцыю. Амерыканцы святкуюць абвяшэнне сваёй незалежнасці ад Брытанскай імперіі. У той же час, паводле афіцыйнай версіі, гістарычны і культурны падмурак цяперашняй беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці не асобны беларускі, а якраз супольны з іншымі народамі, супольны, скажам, з тымі ж расейцамі. Савецкая ўлада, так это была менавіта ўлада адзінай дзяржавы Савецкага Саюзу. Вялікая айчынная вайна, ну так айчынай у гэтай айчыннай вайне быў СССР. Ці можна пабудаваць трывалую нацыянальную ідэнтычнасць на такім падмурку? Павел Якубович, як вы лічыце? Я думаю, што чым менш абшчасная мысль... Я мяркую, што чым менш грамадская думка будзе разважаць пра нацыянальную ідэнтычнасць, тым, магчыма, хутчэй Беларусь выйдзе з глыбокага крызісу, які дастаўся ў спадчыну і яшчэ не пераадолены. І мне здаецца, што няма нічога страшнага ў тым, калі больш думаць пра тое, што аб'ядновае, а не раз'ядновае. Мне здаецца, што ў Беларусі спакойна выспявае нейкая добрая ідэя, хаця я і не люблю словаў «нацыянальная ідэя». Асабліва гэта бачна ў моладзі, якая ўжо абсалютна ўпэўнена лічыць, што Менск – гэта сталіца іх роднай краіны, а Масква, як і Варшава, гэта сталіцы суседніх дзяржаваў, што мы – частка Еўропы. Што мы – часть Еўропы. Я тут часткова недзе згодны з Павлам, дзесьці хацеў бы і паспрачацца. Калі мы будзем гаварыць пра тыпы дзяржаўнасці, тыпы дзяржаўных ідэалогій, нам не абысці такія паняцці, як крэольства, канстытуцыйны патрыятызм, там вядучая культура. Я не ведаю, ці можна адразаць мінушчыну, так сказаць, ад сённяшняга дня, вось так, як Павел часткова робіць. Я не ведаю, ці можна пабудаваць нейкую устойлівую мадэль дзяржавы без, скажам, інстытутаў грамадзянскай супольнасці, якія могуць быць збудаваныя якраз абапіраючыся на мінулую гісторыю. Я не ведаю краіны, нейкай такой крэольскай, якая збудавала ўдалую устойлівую дзяржаву, адкінуўшы абсалютна ўсю старую гісторыю, культуру гэтак далей. У Еўропе мы гаворым пра нейкую постнацыянальную эпоху, але, скажам, калі была тарпедавана, так сказаць, еўрапейская канстытуцыя Францыі і Галандыі, дыскусіі ішлі ж па ўсёй Еўропе. І той самы старшыня парламенту Германіі Бундэстагу крытыкуецца за тое, за яго тэзіс вядучай культуры, па-нямецку лайткультур, якая павінна быць у Нямеччыне. Немцы спрачаюцца з паняццем канстытуцыйны патрыятызм. Калі адказваць прама на ваше пытанне, ці можна пабудаваць трывалую нацыянальную ідэнтычнасць, на такім падмурку хацелася, каб мы закранулі вось тыя складнікі, з чаго ж складаецца нас падмурак. Пабежна гэта можна гаварыць пра ідэалогію праваслаўнага хрысціянства, ідэалогію, я б сказаў, ну трошкі нейкага пэўнага ізаляцыянізму, можа быць, нейкай фобіі перад Захадам. Трэба, відаць, гаварыць пра сацыяльную дзяржаву і карпаратыўную дзяржаву, трэба гаварыць пра нейкія міты, на якіх, я б сказаў, трымаецца, вось гэта вы пытаеце, чаму яна трымаецца? Трымаецца на добрай прапагандзе і на пакуль што нейкім трывалым сацыяльным падмурку, які, дзякуючы, мы ведаем чаму, вось тым жа, так сказаць, пэўным цэнам на энерганосьбіты трымаўся. Я гляджу, калі ў нас мы і з трэцім светам пачалі актывізаваць і нарэшце загаварылі пра сапраўдную эканомію, пра дыверсіфікацыю, здабытку энерганосьбітаў і гаворым пра Белую Русь і пра за Беларусь незалежную, нешта сапраўды робіцца, кіраўніцтва краіны шукае. Я сёння не хачу крытыкаваць па-беларуску Лукашэнку. Я хацеў, каб мы ў нейкім кансэнсусе спрабавалі знайсці адказ вот на гэта пытанне, якое вы задалі. Спадарэнне Светлана, а як вы лічыце? Вось сапраўды атрымліваецца такая дзіўная рэч. Глядзіце, апошнім часам адбылося некалькі крызісаў у беларуска-расейскіх адносінах. Так вось здаецца, што кожны раз расейцы глядзелі на Беларусь і разважалі такім чынам. Ну, іх там дзяржаўнасць такая хісткая, мова ў іх тая самая, што і ў нас. Ніякай такой вось сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, угрунтаванай на нечым сваім, там няма. Ну, яны грунтуюцца на айчыннай вайне. Ну, так мы разам ваявалі. І вось калі мы кранцікам прыціснем, яны будуць нашы. И каждый раз яны гараць синим пламенем. Чаму? Ну, знаете, я не думаю, что русские политики и культурологи... Я не думаю, что российские политики и культурологи не мают рации у гэтых своих развагах. У их будет шанец, и нема тут Украине внутреннего супрацьстояння. Я не прихильница Лукашенки, але Белоруссия, кто и не дзіўна, трымается на им, да еще на иллюзиях и спадзяваннях молоді. Але наша улада збудавана на старой советской, славянской харизматичности лидера. Ён маласімпатычны нам, інтэлігенцыі, але ён акумулюе сялянскую боязь прагрэсу, перамен і ў той жа час такую сялянскую цвярозасць. Улада малакультурная, а сёння нават на інтуіцыі моцнага лідара нельга доўга ўтрымацца. Працэсы глабалізацыі, рэлігійнага супрацьстаяння нарастаюць, і Беларусь павінна да чагосьці далучыцца. Кубай у Еўропе ўжо нельга быць, і я мяркую, што вось гэтая ідэалогія, пра якую казаў Павел, гэта вельмі дзіўная рэч. Ён адзін з ідэолагаў сённяшняга часу, і ягоныя словы мяне яшчэ раз пераканалі, наколькі наша ўлада не гатовая да новага часу. Насколько наша власть не готова к этим новым, к новому времени? Ідзе вульгарны перыяд. Людзі наядаюцца, робяць еўрарэмонт, падарожнічаюць і спяшаюцца гэта рабіць, як былыя галодныя дзікуны, у якіх у мазгах сядзіць, што гэта хутка можа скончыцца. І вось гэты жывёльны перыяд трэба неяк ідэалагічна прыкрыць. Чым? Улада ж не задзейнічала інтэлектуальны патэнцыял нацыі. Калі даць свабоды дыскусіі, свабоду ідэалагічную, нешта б саспела ў грамадстве. Нічога гэтага не робіцца, а замест пачынаецца старое савецкае клікунства. Вось у нас была вайна. Зараз я шмат езджу па Расеі і па Беларусі. Мяжа ёсць, але ўлада савецкая, народ савецкі і ўсе атрыбуты савецкага мыслення. Гэта працуе і з расейскага, і з беларускага боку. Проста там інтэлектуальны патэнцыял іншы і грошы іншыя. Пакуль гэта крыху прыхавана, там нафта далярамі, тут калгаснай хітрасцю. Але за гэта давядзецца адказваць. Доўга гэты прамежкавы стан не пратрымаецца і не будзе беларускай дзяржавы. Што гэта за ідэалогія? Давайце накормім і напоім людзей. Прабачце, але гэта ж не жывёлагадоўчая ферма. Ну вы извините, это же не животноводческая ферма. Працяг перадачы «Акцэнты свабоды» праз хвіліну, а зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. В Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму «Стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». З вамі Радыё Свабода. Вы слухаеце перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. Цяперашні малочны крызіс далёка не першы ў беларуска-расейскіх адносінах. Адным з самых вострых перыядаў быў канец 2006-га, пачатак 2007-га году. Пагроза адключэння паставак газу, рашэнне аб продажы Белтрансгазу, двухкратны скачок цэнаў на газ, нафтавая вайна студзеня 2007-га. Але гэта будзе крыху пазней, бо зараз лістапад 2006-га. Усе адчуваюць подых крызісу, будзе катастрафічна цяжка, гаворыць Лукашэнка. А як яно будзе? Якія козыры мае Беларусь? Ці ёсць у яе геапалітычная альтэрнатыва? Дарэчы, ужо абнародаваныя 12 умоваў, на якіх Еўразвяз гатовы распачаць дыялог з афіцыйным Менскам. У будучыню спрабуюць заглянуць у «Праскім акцэнце» 28 лістапада 2006 году украінскі палітолог і журналіст Віталь Портнікаў, эканаміст, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Цяперашні гэты крызіс, ці ўтварае ён, ці стварае ён пагрозу для незалежнасці Беларусі? Яраслаў, як вы лічыце? Мой погляд, адзін газ не ў стане пагрозіць незалежнасці нашай краіны, таму што гэта адзін з фрагментаў эканамічнай і знешняй палітыкі. Я думаю, што нашы беларусы ўжо досць свядомы наконт сваёй краіны, і калі нават газ будзе там 150-200 даляраў, то гэта толькі калі будзе газ, не прымусіць урад ісці на аншлюз з Расіяй. Калі ж да гэтага газ далучыцца і нафта, і да гэтага далучыцца гандлёвы транзіт з Расіяй, я думаю, што ў нашай краіне будуць значныя сілы, якія будуць настойваць на іншых узаемаадносінах з Расіяй, і тады ў Расіі з'явіцца вельмі магутнае прамысловае лобі, якога сёння ў нашай краіне такога няма. Гаспадар Лукашэнка праводзіў палітыку монетызацыі абяцанак вельмі паспяхова, але сёння вось за гэту палітыку трэба плаціць. Трэба плаціць рэформамі, якія трэба будзе праводзіць у больш балючым стане эканомікі, з больш разбалансаваным бюджэтам, ніж гэта можна было бы зрабіць, напрыклад, 3-4 гады таму. І вось тое, што мы ввогуле ставімся да пытання о суверэнітэце, сведчыць аб тым, што тая палітыка была кроткатэрміновай, яна была нестабільнай і прывяла да таго, што у нас сёння амаль няма сябро з тымі людзьмі, тымі структурамі, арганізацыямі, да якіх мы можам звярнуцца і атрымаць дапамогу і фінансавую, і інтэлектуальную, і знешнепалітычную. І таму гэта тупік рукатворны, гэта тупік уладаў, і ён не мае нічога дачынення з Расіяй, якая проста павялася на гэту гульню і гуляла ў яе, і сёння яна, мабыць, ужо знаходзіцца напрыканцы вось гэтага этапу. Я саглашусь з Яраславам. Я пагаджуся з Яраславам, што незалежнасць у літаральным сэнсе і літаральна заўтра ўсё гэта не пагражае. Але зразумела, што ўсё гэта ўскладняе жыццё нашай эканомікі з усімі сацыяльнымі наступствамі. Ну, а працяг такога вектару з боку пэўных расійскіх сілаў, дазволю сябе такі эўфемізм, можа прывесці да небяспечных рэчаў. Слухаючы Яраслава, я ўбачыў, што ад эканомікі нашы апазіцыянеры, да якіх спадар Раманчук належыць, адразу пераходзяць на тое, што з'явяцца сілы, з'явіцца магчымасць скідання рэжыму. Мяркую, што ў нечым ён і тут мае рацыю, бо тыя, хто сёння ў Маскве канструюе, так бы мовіць, новы стыль адносна Беларусі, разлічваюць на з'яўленне гэтых фантомаў, на ўзмацненне настрояў, што шлях, па якім Беларусь ішла ўсе гэтыя гады, памылковы і вядзе да новай рэвалюцыі. І чреват новай рэвалюцыяй. Спадар Якубович, Яраслаў казаў не пра з'яўленне сілаў, якія будуць мець намер скідаць уладу, а якія будуць мець намер падштурхоўваць уладу, падштурхоўваць Беларусь у Расію. Ну, это маленькае ўдакладненне. Понял его таким образом. Дело в том, что... Ну, я зразумеў яго такім чынам. Можна паспрачацца на конт тэзы аб тым, што калі б некалькі гадоў таму Александр Лукашэнка і ўрад пайшлі на нейкія рэформы, то сёння была б зусім іншая сітуацыя. Мне здаецца, што якія б рэформы ў нашай краіне рабіліся, а іх характар і пажаданасць можна абмяркоўваць, усё роўна крыніцы газу ў Беларусі не з'явіліся нягледзячы на якія рэформы. І вось сённяшняя сітуацыя магла б скласціся і 5 гадоў таму, і праз 5 гадоў, таму што ў руках Расіі ёсць моцны аргумент, які сёння стаў і сур'ёзным палітычным аргументам. Гэта адчуваюць і ў Еўропе, гэта адчуваюць не ў Менску, гэта маніпуляванне цэнамі на вуглевадародную сыравіну. Але незалежнасці гэтая сённяшняя сітуацыя ўсё ж не пагражае, бо я мяркую, што пераможа здаровы сэнс і ўсведамленне каштоўнасці двухбаковых адносінаў, якія прывядуць тых, хто сёння ў Маскве час ад часу называе фантастычныя лічбы, да рэальных цэнаў. І я мяркую, што сітуацыя перайдзе да фазы стабілізацыі. Я тут хотів би закликати пана Якубовича більш... Я тут хотів би закликати спадара Якубовича з більшою повагою ставитися до настрою білоруської опозиції, хоча і можна зрозуміти, що їх позиція йому може не подобатися. Бо тепер усі у одному човні, і президент, і спадар Якубович, і опозиціонери, і апошній білоруський селянин. Яны у тим човні, у яким Росія намагається зробити таку дірку, каб той човен потонув. І коли він потоне, на дне опынуцца і прэзідэнт Лукашэнка, і спадар Якубовіч, і апошні беларускі селянін, і лідары беларускай апазіцыі. Трэба, каб той човен выплыў, і хай там спакойна паставяцца да таго, якая на тым човне будзе палітычная праграма. Не гэта галоўнае. Галоўнае – уратаваць беларускую дзяржаўнасць. Галоўнае – врятувати беларускую дзяржаўнасць. Якімі будуць адносіны паміж Беларусью і Расіяй пасля выбараў Дмітрія Мядзведзева прэзідэнтам Расіі? Жарт, але толькі наконт безальтэрнатыўнасці выбараў Расіі 2 сакавіка 2008 году. А праблема не жарт. Гэтая перадача выйшла в эфір в акурат у дзень прэзідэнцкіх выбараў Расіі. Гэта мазгавы штурм, супольны прагноз, які зрабілі тады 8 вядомых расійскіх палітолагаў: Дмітрий Арлоў, Станіслав Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леонід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеяў. Публіцыст Леонід Радзіхоўскі не бачыць нават пункта, у сувязі з якімі змены маглі б адбыцца. Я не думаю, што расійска-беларускія адносіны как-то зменяцца. Они последнія годы совершенно стабільны, а можна сказаць, замарожаны. Разговоры про этот пресловутый союз, в общем, кончились, но так, время от времени ни к селу, ни к городу обычно вспоминают, там, но это так, уже абсолютно ритуальные заклинания, которые никто вообще не слышит. А в остальном потихонечку, ну очень так потихонечку повышают цену на газ, собственно, и все. Больше никаких особых отношений нет. Во внутреннюю политику Беларуси и России никогда не лезла, и сейчас не лезет. Батько по мере сил поддерживает, потому что он очень выгоден для Москвы по всем отношениям. Поводле Станислава Бялкоўскага, президентство Дмитрия Медведева у белорусско-российских отношениях будет часом доведения до конца тех тенденций, которые обозначились при президентстве Владимира Путина. Российская правящая элита на самом деле никогда не воспринимала союзное государство России и Беларуси всерьез. Просто в последние годы правления Бориса Ельцина и отчасти в первые годы правления Владимира Путина этот фантом был нужен российской элите для того, чтобы в определенных ситуациях улучшать свое внутриполитическое положение и продавать этот миф русскому народу, для которого союз Беларуси был и остается весьма популярным. При Владимире Путине это принципиальное нежелание российской элиты на самом деле создавать союзное государство наложилось еще и личная неприязнь Владимира Путина к Александру Лукашенко, на что Лукашенко, безусловно, отвечал взаимностью. Эта неприязнь продиктована, прежде всего, различиями в ценностных и эстетических системах двух лидеров. Путин – классический постсоветский бизнесмен, в то время как Лукашенко, по сути и по форме неосоветский, первый секретарь ЦК Компартии Союзной Республики. Ну а что касается Медведева, то он просто космически далек от Лукашенко. и тех ценностей, которыми живет президент Беларуси, поэтому при нем фактически крах союзного государства резко ускорится и перейдет в скорости и формальный крах. Поэтому нельзя говорить о появлении каких-то новых тенденций. Можно же говорить о том, что тенденции, которые оформились полностью при Владимире Путине, будут доведены до некого логического конца. Вы слухали передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпусков передачи «Праскі акцент», які увайшлі ў кнігу вядучага гэтай передачи Юрыя Дракахруста. А наступная апошняя перадача цыклю прагучыць у эфіры заўтра ў сераду. Заўтра ж а 18-й гадзіне ва ўправе партыі БНФ па праспекце Машырава 8 у Менску адбудзецца прэзентацыя кнігі. На нашым сайце вы можаце пазнаёміцца з водгукамі на кнігу. Працытую некаторыя. Андрэй Дынько: гэта бліскучае ток-шоу. Александр Класкоўскі: гэтую кнігу варта зрабіць падручнікам для журфаку. Леонід Заіка: гэта 3D-формула інтэлекту Беларусі. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя кнігі нашага калегі Юрыя Дракахруста заўтра ва ўправе БНФ о 18-й гадзіне.